motote nazala kinanga mwa bebe auti na libu mwa mama bebe ye bakana ye likambote bebe azali na ye innocent soki na ye baki mokili mozali compliqué nde na yakinanga te na bali nanga ebule paito utaka. Na chaminade na poni mosala na ngai na komi monze mizembo na boti bana ngai mpe na komi papa mokili tango mosusu sukali tango mosusu bololo mpasi ya mwana mobali ebandi baini bakomi koina mama likambo na mbongo ekomi susi na ngai liwa ezali likambo ya mikolo miso ngai mwana mana mokili wo ekobonga ntango nini yo mokili oyo epana mokolo nini yo mokili oyo Bisoto monite.